No, that's actually the wrong one. Here we go. With the great order that we did on the word tail, the concept, what it comes from. Really good video. A lot of other new stuff this week as well. What happened to Canada? Lana did a 314 with some good shows of some good guys with the Plaid Army, they call themselves. Two guys joined her from that. RelaxingJazz.com. Ja, det blev lite mat faktiskt där. Man kan få i sig lite mat faktiskt där. Det kan behövas. Tre kokta korvar och idag hade jag köpt rotmos bland annat. Ja, jag kom ut i morse här, det var kallt, riktigt kyligt och lite frostigt så här, vitt frostigt på marken kanske. Man kan väl säga att det är lite vitt frostigt på marken här. Ja, inte direkt någon snö, men det är väl lite vitt frostigt på marken kan man säga, frostigt. Så att det ser väl ut som en lite snötäcke på marken bara. Det skulle bli en ganska klar, eller halvklart eller så. Ganska kyligt, verkligen bitande kyla. Jag tog mig ner här vid Eljusspåret en bit och sen blir det väl Kapten Arens väg i morse där. Jag kortade väl av det något. Vällaregatan var det väl och sen mot ICA-butiken där. Och det var väl vissa enstaka isfläckar som inte var något större problem alls. Men några enstaka isfläck fick man väl se upp för. Men det var då bara gå på sidan. Så att vi har ingen snö, men det är lite vitt på marken i alla fall. Det ser ut som lite snö, men det är nog mer frost faktiskt. Det. Lite fukt som är frostigt. Ja, det fanns ju samlet på ICA där. Och lite annat smått. Blåbärshoppa och så. Så det var väl semla jag åt efter att ha duschat och så där nu, vet du. Sen var till sängen och vilat och så vidare. Sovit en stund och så där. För att orka mer. Och så hade jag faktiskt gjort om här talet av Donald Trump. Han gör ju ett årligt tal till nationen en gång per år. Han har suttit i 3 år. Så det var hans tredje tal. Och det här är då omgjort från YouTube. Jag minns inte hur här, men youtubemater.com. Det gick väldigt fort. Det var ingen process och så, utan det gick väldigt fort. Och så stod det download MP3. Så jag gjorde om. Det var Vita husets YouTube-kanal. The White House har en officiell YouTube-kanal. Och den adressen har jag kopierat. Så att den har jag delat ut här som en MP3-fil. Man kan avlyssna. Och då kunde man inte se när den här hemska Pelosi heter hon. En hemsk människa. En demokrat som det kallas. Hon rev ju sönder en kopia av talet där. Hon sträckte ut en hand också. Hon är ju en talman i Vita huset. Eller inte Vita huset kanske, men senaten där. Och Donald Trump tog inte emot hennes hand utan lämnade efter sitt tal, och hon höll en hand utsträckt. Han tog inte emot den. Vi har hela Donald Trumps tal to the nation som en MP3-fil. Ja, vi har onsdag här den 5 februari 2020. Och tillståndet heter Sverigekanalen här. Och utgivare för det hela är Gunnar Andersson här i Långsyttan. Jag såg några små flickor som lekte på gården och så. Visst är förtäckt här så man kan inte se ut och in. Men jag tittade ut och så, det var några små tjejer där. Lite utländskt asylsökande små flickor kanske, tror jag blir det. För man brukar ju inte se någon svenska småflickor här direkt på gården och så, utan det är asylsökande. Men de är inte så många. Man håller ju på med huset mitt emot, det är 8 tomma lägenheter efter Migrationsverket, och i Långsyttan var det 12 efter Migrationsverket som måste fixas till. Jag tycker de har hållit på ganska länge. Ja, kallt var det verkligen. Men jag tyckte faktiskt att det här mörkret som är tråkigt, förutom hemska kylan här, att dagsljuset kom ju fram. Det började att ljusna här faktiskt. Man kunde ana att solen skulle väl delvis komma fram idag den 5 februari. 2020, vi har ju tagit ner Svegot, Radio Svegot, och publicerat och lagt in i spellistorna. Och ja, we'll be right back. crush our true destiny, a burning need. Deep in your soul, you're yearning to break free, run endlessly. You searched for so long, a lifetime of waiting is taking you home. The power's away. Life can drag you down, keep you on the ground. Don't stop believing, hold your head up high, you can touch the sky. Oh, reach for the star, you know you can make it. You've come this far, it's yours for the take.

Yes, I live a Portuguese for the dollar, twos and five. You have to stop me. Oh, yeah, me, my, me. Let's go, a giurare un mostro e a giurare un bambino che cantare il tuo nome mi scocca non andrei da fuori la rivela nel buon arrivo in su io ho visto ogni avvio e a te vai a scagliare. Vart jag än har omkring här i världen så är det ingen hemlighet att jag alltid bär med mig på färden någonting av det bästa jag vet. Det är dina glittrande ögon som följer mig vart jag än går. Två underbart glittrande ögon som djup i mitt innersta mår. Och jag sjunger var kväll mina sånger, möter leenden överallt. Men vad är folkets park och salonger mot en blick som ger mig tusen fall. Det är dina glittrande ögon som följer mig vart jag än går. Fem röda rosor som på var sitt minne bär. Den första får du för de löften du mig gav. Den andra är vår kärlek fast den kälken brutits av. Bland dessa fem röda rosor finns det en för kyss och smek. Men en ska minna om den gång du svek. Den sista önskar lycka när till bröllop du dig klär. Bland fem röda rosor från en vän som ej finns där. Vad är det där? I gave a letter to the postman. He put it in his sack. send it special tea. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote a poem. Return to sender, address unknown.

Sverigekanalen Dalarna. Sverigekanalen Dalarna. Sverigekanalen Dalarna. Besök oss Dalarna. På twitter.com/dalagunnarjallarhornets YouTube-kanal, sök eller kortadressen tiny.cc/jallarhornets med gj. Besök oss på twitter.com/dalagunnarjallarhornets. Jag bara undrar, är du blind eller valt att blunda? Det är den primära frågan innan det blir eld och kära. Man får sköda det man sår, som livet det lär oss förstå. Jag bara undrar, om du kommer få det bra på Kumla. Lite ljugan prydet tal och du har gjort ditt val. Men jag undrar, varför vill och kan man göra så? Förstöra landet för dem som är små. Alla löften blir till svek, man lovar alltid mer. Nu så ger vi allt åt alla och vi ska hjälpas åt, så länge dina pengar vi får. Så ta nu och packa underkläder, du ska till Finspång på ett läger. Eller ta och lämna Sverige medan du kan. Kan inte sluta undra hur det låter när du rullar i tunna. Just sommaren går jag väntar på, just sommar med blommor och himmelblå. För sommaren är generös, tack vare en viss liten tös. Sommaren är med Maria, gör mig så jätteglad. Sommaren är med Maria, sommar med sol och bad. Hon över ängen dansar, sjunger så glatt och ler. Binder små blomsterkransar, som hon sin mamma ger. Brunbränd av sommarsolen, gör hon små glädjesprång. Svänger så sött med kjolen och plockar ett blomsterfång. Sommaren är med Maria, gör mig så hjärtat glad. Du har väl hört historien om Linda Marianne. Hon skulle fyllt 83 i höst, men dog för egen hand. Hon hade fostrat 4 barn och slet från morgon till kväll. Men hon älskade Gud och sitt fosterland och hade ej tid för gnäll. Hon sa till sina vänner, det är min stora tröst, att Sverige nog tar hand om mig på min ålders höst. Jag har försökt att vara både god och fosterländsk. Jag har betalat skatten min och är glad att jag är svensk. Men i juli förra året, när hon skulle plocka svamp, kände hon i bröstet sitt en väldigt otäck kramp. Hon ringde till sin doktor, men han sa, du måste förstå, att inget sjukhus i landet lägger in någon på 82. Ja då så får jag tacka då, sa Linda Marian. Hon grät en liten tår och tänkte på sitt barndomsland och allt hon hade offrat och allt hon hade gett. Men hon tänkte, de som har makten, de handlar säkert rätt. Och hon sa till sina vänner, det är min stora tröst att Sverige nog tar hand om mig på min ålders höst. Jag har försökt att vara både god och fosterländsk. Jag har betalat skatten min och är glad att jag är svensk. Hon tog sin finaste klänning och gick till havet ned. Hon störtade sig från klippan ut men lämnade kvar ett brev. Jag har alltid tjänat Sverige så det lilla jag har kvar skänker jag till konungen som tack för forna dar. Ja, hon sa till sina vänner, det är min stora tröst att Sverige nog tar hand om mig på min ålders höst. Jag har försökt att vara både god och fosterländsk. Jag har betalat skatten. Vi gick väl i sexan, Mona och jag. Hon kom från Halland och gjorde mig svag. Jag satt där i bänken och hicka och tråna och drömde om dig, min älskade Mona. Men du var kall som midvinteris och kallade mig för en högerstyrd gris. Det har jag ännu ej kommit över och nu gör du allt för att själv tjäna klöver. Mona, oh, oh, Mona, oh, oh, Mona, Mona Sahlin. Wow, Mona Sahlin, Mona Sahlin. Tänk att jag tyckte att du var så fin. Mona Sahlin, Mona Sahlin. Men nu är du den största i stimmet. Vi bjöd dig på maskis, Ingvar och jag. Du var utklädd till drottningen, skön som en dag. Men för att få pilla på dina små bröst måste vi lova att ge dig vår röst. Tänk att jag tyckte att du var så fin, Mona Sahlin, Mona Sahlin. Men nu är du den största i stimmet. Sen smet du ut deg med fröken. Rekar själen tung men från munnar inga ord. En rustning kall av stenat blod lades fram vid hennes barm. Den visar spår av hjältemod fast tomt i hjärnet i arm. Hon lät kasta sin slöja, lät vinden ta vid. Krafter ger vika i ben. Lärde prisa vår rikshövitsman. Han ska ristas i vackraste sten. Låt fåglar få sjunga ditt namn genom skyn. Låt fåglar få bära din dröm. Till ädlaste krigare, till ädlaste dräkt ska ditt namn aldrig falla i glöm. Färgad rustning, ett minne blott, ner i graven sänks. En sista fanfar, trumpet i gevär, gör så att ögonen sakta de drängs. Luften är kvav och tårarna är slut, men i tysthet hörs fåglarnas sång. Vi ska för för hans namn genom stormarnas vind. Vi ska följa hans steg genom dödsrikets gång, så hon lär kasta sin slöja, lät vinden ta vid. Bönder med fanan så sträckt, den skriftlärde prisa vår rikshövits man, stolta Engelbrekt. De lät fåglar få sjunga hans namn genom skyn, till bönder av ädlaste dräkt, från de ädlaste krigar av ädlaste släkt, stolta Engelbrekt. From Cape Cod to Cape Town, the world is listening to BeatlesRadio.com. The lead singer of Manfred Mann when Paul Jones left to go solo. So there you go. Let's go onwards now with the Pebbles for Sergio. Wherever you go, the best songs are on the Big L. The heart and soul of rock and roll. Time to mount up. Other guys you've been with, luck be a lady with me. A lady doesn't leave her escort, it isn't fair. Tune in, sök på Sverigekanalen, välj Sverigekanalen kanal 2D. Tune in, sök på Sverigekanalen, välj Sverigekanalen kanal 2D. Tune in, sök på Sverigekanalen, välj Sverigekanalen kanal 2D. Har du hört berättas om en sång mellan drömmar och verklighet? Sägs det spela gång på gång hjärtats sång. Och här står jag, en enkel man, utan stora och vackra ord. Visst, jag gör så gott jag kan, men ibland är mina ord är simpla och små. Hur ska du veta då? Tvivlar du? Undrar du? Älskar du? Säkert att du älskar mig, hur du kärlekens alla toner klingar starkt och underbart, underbart. Är det säkert att du väntat mig, ser du kärlekens alla färger skimrar starkt och underbart, underbart. Utav tystnaden ska min stråke och min fiol spela högt för kärleken, kärleken. Tvivlar du? Undrar du? Älskar du? Är det säkert att du älskar mig? from the Sky News Centre at 3. A burglar has admitted sexually assaulting and murdering an 89-year-old woman after breaking into her home in North London to steal money for drugs. The 23-year-old showed little emotion as he changed his pleas partway through his trial. He'll be sentenced tomorrow. There's been a breakthrough in the development of a coronavirus vaccine, but it could still be months away. The scientist leading the UK's research says his team are hoping to test it on animals as early as next week. Meanwhile, more than 3,500 cruise passengers in Japan will spend 2 weeks on board in quarantine after 10 of them tested positive for the illness. David Abel and his wife are stuck in their cabin. We have got a cabin with a balcony so we can open the door, get fresh air. The people I feel really sorry for are those with inside cabins who've got no natural light, no fresh air. It's going to be pretty grim for them. David Cameron has turned down an offer from the Prime Minister to return to international politics. Boris Johnson asked the former PM to be the president of this year's UN climate summit in Glasgow. Mr Cameron's denied it was any kind of snub, saying the government has his full support. I think it's best in these situations if you have a government minister doing the job. CBC News, The World This Hour. I'm Karen Hauerlock. A dream cruise is ending in quarantine for thousands of passengers because of the coronavirus. 251 Canadians are on board the ship now docked in Japan. John Van Dusen reports from Tokyo. The operator for the Diamond Princess says the ship went back out to sea for what it called normal marine operations. It's expected to later dock and restock with food and other supplies. For some passengers like David Abel, it can't come soon enough. I'm a diabetic and I'm insulin dependent, and all the services on board the ship, including food, have been stopped. Japan's health ministry says it will now be another 2 weeks before people can leave. They've all been screened, but authorities are still awaiting results. So far, 10 have tested positive. The passenger with the initial infection boarded the cruise ship last month in a city near Tokyo before getting off in his home, Hong Kong. That's where he tested positive for coronavirus. By that time, the ship had made stops in Taiwan and Vietnam. It's now anchored outside of the port city of Yokohama. John Van Dusen, CBC News, Tokyo. In Hong Kong, another cruise ship is docked in quarantine because of the coronavirus, but no Canadians are on board. And we're hearing this morning of a plane delay for Canadians trying to get out of Wuhan, China, because of the coronavirus outbreak. One potential passenger tells CBC it could be another day until they take off. The Canadian government blames circumstances beyond its control. In Washington, U.S. President Donald Trump is touting a booming economy, delivering his State of the Union address last night and ignoring his impeachment trial in the Senate. Stephen D'Souza has details. Jobs are booming. Incomes are soaring. Poverty is plummeting. From a laundry list of accomplishments on the economy to a list of promises on education, health care, and immigration, Donald Trump used the State of the Union to lay out a blueprint for re-election. America's fortunes are on the rise, and America's future is blazing bright. With his acquittal in the Senate impeachment trial all but assured, Trump was riding high. He didn't mention impeachment, though the tension was clear. He didn't respond when House Speaker Nancy Pelosi extended her hand at the beginning of the speech. And at the end, Pelosi tore up papers as Trump basked in the applause. Democrats audibly groaned as Trump disparaged the previous administration, took shots at what he called the radical left, and decried socialism. All attack lines that Americans will hear more of in the lead-up to the election in November. Stephen D'Souza, CBC News, Washington. And now to Eastern Turkey. I'll just put flat screen TVs up there and just run loop the halftime show from the football game over and over. Okay. No? Hopefully he's listening. They usually have it on in the morning. Well, but I had one lady tell me one time that she liked. Visit novaemployment.com.au. If your primary place of residence has been destroyed or damaged, I pull her in nice and slow. She's time. And if I have my way, then there will be no silent night. It's gonna be crazy, crazy, crazy. We love to play it for you every day. Keep listening to your favorite country station, Kiss Country. Country never sounded better. If you wake to find me drinking with old Santa Claus, baby, you're not dreaming. Maybe it's because it's gonna be a crazy Christmas. Jingle all the way. With the Holocaust. And it's not just because they find the Holocaust a convenient excuse for the crimes they have committed and still are committing against the Palestinian people. No, there's a much bigger reason. Smoke doors, some stuff going in it all day. Minns du den tid som jag själv aldrig sett? Folket var lyckligt och folket var rätt. Så säg mig nu pappa, hur känns det idag? När du sitter i slagget av det som finns kvar. När du växte upp mig, hur var det då? Var en flicka någonting som man fritt gav sig på? Gick du på gatan och lyssnade smått utan att höra ett ord du förstått? Var du någonsin tvungen att ensam gå hem sen du rånats och slagits av främmande män? Säg mig, hur kunde ni låta det ske? Vi blundar för det som en blind kunnat se. Känns det bra, kärde far? Är du stolt, är du glad? Och var kommer du stå i vår strid av idag? De flesta utav er var dumma som få, men några utav er var värre ändå. De såg det som allvar och inte som lek. De älskade, hatade folk som det svek. Nu kallar de motståndet hatet så skrock. Men utanför jagar nu gängen i flock. Och de tackar nog er och de skrattar och ler åt den dumhet och feghet som utmärkte er. Men ni borde ha vaknat, ni borde förstått. Ni borde sett allvaret, borde satt stopp. Säg mig, hur kunde ni låta det ske? Ni blundar för det som en blind kunnat se. Känns det bra, kärde far? Är du stolt, är du glad? Och var kommer du stå i vår strid av idag? This fire of love, this fire of love. You're far, near, far. It's like a birdie. If you were only here, to help me to decide what to do. Mr. Walter suggested I come here to the bank and see about a mortgage on my... in regards to roadworks, in terms of potholes, in terms of all these things that could have been resolved but are just cut. The NHS, police, these all come from the decisions made by Nick Clegg and David Cameron. You were talking about gambling earlier. Mm. David Cameron's the biggest gambler I've ever seen. He gambled. Almost did pull off. Scottish independence. And gambled on EU membership. And he lost. If he'd have got that as a Remain result, though, that would have been really... Yeah, but he didn't. I know. But that would have been... he could have cleaned up there. He should have worked harder. Yeah. Mm. Should have actually came across on it. No, he didn't. He didn't seem They thought they had it in the bag, didn't they? Yeah. But yeah, wow. They're full of passion, aren't they, weren't they? Yes, absolutely. And full of some other stuff too, no doubt. Anyway, what's that supposed to mean to you've got a story there. Well, yeah, a little bit of a light-hearted one here. So you know you're always talking about affordable housing and stuff. Yes. Well, it's quite continuing in a drive-away house for £1. So you can have the house £1 in a small village where you have to pay for the rent of £20,000 or something else. But still, that's a reasonably affordable house. Would you be prepared to move to, say, if they started a scheme like this in Scotland, to Peebles or Fort William or Oban or somewhere like this for the sake of getting on a property ladder? I don't drive, so no. No. Oh. No, is that. So this is not a solution to this. I've moved to Nidrate. They did this in Liverpool a few years ago. They've done it in Manchester. And a lot of these tenements that are run down, that were in bad condition, it's some sort of social enterprise project when people do buy these houses. They're given a 12-month time limit where they have to make them into a livable situation. Yeah. It's not the worst idea in the world. It can be quite a good idea. I think that it's not a fix to a problem. These are houses that are run down in relatively not great areas in a lot of cases, or they're remote. They're not fit for a modern purpose in a lot of cases. Why can't we just build new houses? Corey, would you fancy an escape to the country? No. I've got to say, though... Well, I know I've got a joke there, but I'm not going to do that. I can't say it on here. It involves the word country and you. But anyway, we go there. There was someone in Spain doing something very similar where you could buy a house for £1, but you had to pay council tax of like £1,000 a month. There's always a catch there if it's too always good to be a catch. True. It's like those timeshares, isn't it? Dodgy. Liam. Yeah. So, look at the BBC is coming under fire once again. Good. So, the licence fee is coming up for a public consultation on whether non-payment should remain a criminal offence. Well, hang on. It's criminal that they're charging for that. Load of rubbish. I know, Dan, you're a BBC lover. No, I think it should be. You're a BBC propagandist. He's lovey. Hello, I'm a lovey, yeah. I think no one's on question time. What you like? Virtue signalling together. Yeah. Calling people homophobic together. Cultural Marxism together. Yeah, I mean, that's ridiculous, because many people just can't afford that licence fee. It is a bit of a it's bit not too value expensive for money. To be fair. Mm-hmm. Why does it have to be more than £100? Netflix is much better. Well, seriously. That does seem to be the model that people are going for. So decriminalisation would not mean that non-payment would become voluntary, and it would become a civil offence, similar to not paying your council tax or electric bill. Who would do that? Who would do that? Yeah. BBC, let's scrap it, right? Well, no, I think it's a good idea. No. Some people might like watching programs like adverts. Right. I personally how many BBC shows do you watch? I watch Michael Bortio's Train Adventure sometimes. Right. Okay, so we know you're a loser. What else do you watch? Sometimes the news. Right, okay. So as we're saying. Yeah, all right. Sometimes BBC News, rather. Yeah, okay, Dan. What else do you watch? What else do I watch? Mrs. Brown's Boys or that, yeah? No. Yeah. Ainsley's Big Cookout. Back in the day, I used to watch BBC stuff. Was it Ainsbury? It's just not relevant now. Ready, Steady, Cook. They're really losing the young demographic. Ready, Steady, Cook's coming back, though, Dan, don't you? Yeah, who's the hosted host? By Rylan. And it was. You told me this the other day. It's filmed in Glasgow. Now that's worth a licence fee, alone. Is it on BBC? Yes. It will indeed be. Yeah. That is worth a licence fee. Okay, Rylan hosting Ready, Steady. Come on, admit it. I'm a little naked chef over there. Is it like bumming his little chipolata and all that? Yeah, like Jimmy Oliver. Anyway, let's move on to social media next. Radio Sputnik. We speak your language. Find us at sputniknews.com. Well, Alex, what's happening in the world of social media? What are we talking about? Yeah, so an MP yesterday, PMQs, or there's an address in Parliament anyway, this MP has been criticised for her choice of clothes in Parliament. Now, she was wearing this dress which shoulder, probably about as much as that right there. Oh. And people are kicking off about it. You know. Hey, our view figures are going up on Facebook. Yeah. Look at that shoulder. 2,000, 3,000, there we go. So people are criticising about this. You know, should they really? You know, is there anything wrong with the skin? What's their official like dress code? Oh, come on, Dan. What are they like? I don't think there like, is an official dress code. You know what? I think there's probably stricter dress codes for clubs in Edinburgh than there are in Parliament. I don't know. It's a bit of a swan in a teacup. Yeah. Mm. Don't you think so? I guess the other day it's not that important as long as like, it doesn't turn up as a bikini. Yeah, it's not like she's got a, you know, chebs or anything like that. Or... Well, right, aye. Interesting. So why don't we just have politicians who dress like, you know, normal people? Of course, yeah. Well, you know, like, people wear jeans, people wear all sorts of clothes, tracksuits. You know, I'd probably have a bit more respect if I saw Boris Johnson rock up in a tracksuit. This is always going to be a bit of a clash, isn't it? Going to get some older people who say that one must wear a suit or something, but you're going to get young people who say why. So I think as long as people, there's always an age discrepancy in society, which there always will be, it's just going to be one of those debates that can't really be solved. Also, shouldn't they be doing their job? You know what I mean? Shouldn't they be doing their job rather than, you know, ooh, you can't wear that, you've got to wear that. You know, it's a bit pathetic. Yeah, well, I mean, there's more important things to focus on. It's a bit like when they were talking to Boris Johnson about the mop and whatever. I mean, there's more important stuff like security and Brexit and whatever and stuff like this. Okay, let's get some comments here. Yes, Graham says, this is nonsense. You should be able to wear what you want in the People's Parliament, footy strips, overalls, jeans, trainers, you know, things people wear daily. In honour of the Tories, though, S&M gear, pig costumes, Coke, splattered tuxedos and SS uniforms seem more appropriate. Helen says sounds like House of Windsor that there, those outfits there. Yes. Helen says it's not a bikini, is it? I don't see a nipple. I'm more bothered about what people say and do than their clothes. If a politician can sort out criminals getting proper sentences, he can turn up in flip-flops and a vest for all I care. And Brenda says it's not the dress code for a professional woman in the House of Commons. Shows how low Britain has sunk. What? Showing a bit of shoulder. Craig, I think you show a bit too much skin sometimes in the office. What? No, I'm covered in... We all know you only put the shirt on for the live segment. Yeah, Dan, but we know that you're not wearing any trousers below that, below that desk over there. I can clearly see that I'm wearing trousers, everybody. No, you can't. Yes, you can. Hello, Facebook Live viewers. You're in for a treat. Anyway, let's get another hashtag. Yeah, hashtag. You're in for a shock. Yes. So it's National Nutella on Toast Day. Mm. So chocolate songs. Lovely. Yes, what we got going on? Star bar waiting in the sky. Bonneville to be wild. Okay. And Twills just want to have fun. I've got one. Go on. Careless Whisper. You have it, Dan. I don't know. I'm just wondering why it melted. Where did you have it? It was in my mouth. He's more of a chocolate finger kind of guy, isn't he? It was a chocolate finger. So, if you want to email us, please do. It's radio@spoonicnews.com. This is Radio Sputnik. Do you have access to a radio? Yeah, it's me, Max Kaiser. I'm here with Stacey Herbert. We have a new show on Sputnik called Double Down. It's business, finance, economics, ka-ching, bling, and everything in between. That's Double Down on Sputnik. Tune in! We are talking 24 hours a day, 7 days a week. You are listening. We give you the most essential out of the endless information space. Radio Sputnik, telling the untold. Stuck in traffic? No problem. Stay informed. Stay tuned to Radio Sputnik on 105.5 FM or 1390 AM in the Washington, D.C. area. Need more? Follow us on Facebook or check us out on SputnikNews.com. This is Dominic Carter, a political reporter in New York for Verizon Files TV News. This is Dr. Bill Honigman, a progressive Democrat from America, bdamerica.org. Hey, everybody. My name is Tim Black of the Tim Black Show. This is Tom Walton Guns. Hello, this is Benny Johnson. Hi, this is Juanita Broderick, author of You'd Better Put Some Ice on That. This is Jamal Thomas from the Progressive Soapbox. Hey, I'm from D.C. This is Rachel Blevins, a correspondent with Archa, and you're listening to Faultlines with Nixon and Stranahan. When I'm waking up in the morning, I'm looking for what's on the queue for the day. I tune Faultlines with Nixon and Stranahan. Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag återigen i studion Åke Järnström. Välkommen. Tack. I förra programmet berättade du om ditt liv och ditt väldigt, vad ska man säga? Tuffa liv. Tuffa liv med din stora familj. Ja, så det, de som vill veta lite mer om det får lyssna på det programmet. För nu ska du nämligen få lov att berätta hur Tyresö såg ut när du växte upp. Vilket Bollmora kommer du ihåg, Åke? Bollmora för mig, det fanns ju inte ens på den tiden. Nej, från början? Eftersom jag fått på så kallade gamla Tyresö, det är Tyresö. Gamla Tyresö, ja. Vad var Bollmora då? Det var bondgårdar. Ja. Kommer du ihåg Kär, då? Kommer du ihåg jag då? Kommer ihåg alla. Ja. Där vi Pressbyrån exempelvis, där låg den. Just det. Bondgård. Kommer du ihåg vad den hette? Var det inte den som hette Myggdalen? Ja, nej, Myggdalen låg uppe vid minigolfbanan. Jaha, var det den som? Okej. Okay. Som var kvar. Exakt. Lång tid efter. Ja, den där stora tjocka farbron som åkte i. Ja, just det. Ja. Mm. Han jagade alltid oss när man var mindre, när man sprang på taken där, när de byggde det där. Ja. Och det, ja, sen har du ju Vättinge som de lade ner 1967. Var låg Vättingegård? Vättingegårdsväg, ja. Där nya utrymmen ligger. Aha, där var det, ja. Låg Vättingegård där? Ja. Aha. Ja. Och så fanns det någon som heter Bollmora gård också. Ja, det är där, vad heter det, Willys ligger idag. Just det. Och där, de som, det var först en raggagård. Ja. Med raggamorsan och raggafarsan. Kände du dem? Ja, de kom från Enskede båda två. Ja. Och de skilde sen, för de hade det här lilla huset nere vid golfbanan. Golfbanan fanns inte heller på den tiden. Nej, precis. De köpte ägg och potatis oss också på den tiden. Mm. För din pappa höll på med sånt då? Ja, han har kört grönsaker i hela sitt liv, sen gamla Klara. Han körde dem till affärer, ja. Då, eller? Ja, exakt, grossist. Och då hämtade de var någonstans? Årstaparti, ja. Hette det inte på den tiden, det hette något annat. Men ja. Sen flyttade de från gamla Klara upp till Årsta, Hallarna. Sen åkte dit på morgnarna, ja. Tidigt som bara den, ja. Och körde ut grönsaker. Ja, mm. Var hemma kanske 11 på dagen. Nu får du säga vad din pappa hette. Lennart Järnström. Lennart Järnström. Och det känner nog alla till också. Mm. Och det var de som drev den gården där uppe. Mm. Raggamorsan och raggafarsan. Det var Bollmora gård. Och egentligen raggagården, låg inte den där vid Älta någonstans, låg det en ragga? Nej, på vägen dit? Den hette något annat, Älta Café. Var det det? Ja, och det var min morbrors fru som drev den. Aha. Innan den brann ner. För det ansågs ju också vara ett raggarställe, ja. Va? Ja, det var ett raggarställe. Eller det var mer ett hojställe. Just det, så kan man säga. Mer ett hojställe. Mm. Och på den tiden gick en buss 10. Därifrån fick man byta när man gick i Kumla skolan. För där har jag också gått. Mm. För då fick man åka ner till Älta. Just det. För den 10 så var en gul buss, va? Ja, jajamän. Den gick inifrån Skanstull. Ja, gamla Skanstull. Ja, den gick där egentligen ringen ligger nu. Ja, precis. Ringen fanns inte då. Nej, och så var det fullt med automater. Ja, var en stor, där inne. Ja, exakt, en vägg utanför. Ja. Automater. Ja. Och så gick väl 10 på höger sida, tror jag man gick. Eller sen gick den på vänster sida. Och han sa, var konduktör på buss 10. Ja. Hette Allan Åkerlind. Ja, han jobbar här uppe. Jaha, gör han? Ja, gjorde. Han är död nu. Ja. Och vad jobbar han, sa du? Han jobbade här uppe ett tag. Här uppe efter var? Efter det, på kommun. Ah, på kommunen. Och hans brors också. Jaha, okej. Okay. De hade ju, vad heter det, Brakmorstorpe. Jaha, hade de? Hade de. Men då gick ju buss 10, den gick ju en jättekonstig snirklig väg, va? Ja, det var bara samväg på den tiden. Ja. Den gick upp igenom Lindalen. Just det. Ja. Och förbi Trollbäckens 3. Ja, gamla Trollbäckens 3. Exakt. Ja. Och sen gick den på någon underlig väg mot Flaten. Ja, exakt, och så svängde den höger. Ja, det blir det här att pungpinan heter det då? Ja, men det är ännu längre fram. Det är, aha, okay. Det är gamla, vad heter det? Skarpningsvägen. Just det. Där. För det var en buss, det tog väldigt lång tid att åka den här tian. Ja. Och sen så byggde man ju motorvägen. Ja. Mm. Okej, och vilket man fick göra två gånger. Fick man göra två gånger? Ja, för det sjönk. Jaha, det sjönk. Ja, de var ju tvungna att påla om. Gjorde. Ja. Där vi sänkande efter, ja, efter älta där. Ja. Här nere, utanför OK. Ja, så här sjönk ja. Den. Ja. För att det var en myrmark där. Ja, allt där nere är vi... myrmark. Ja, just det. Och nu bygger man på sånt. Ja, det är därför det blir fel. Därför blir fel. Ja, men det blir det. Det är ja. Bara konstatera. Vi flyttar på sig där nere. Ja. Men vilket år var man började bygga? Fysikvägen började man bygga först. 60-61. 61. Mm. Då var du alltså 8 år. Ja. Ja. Då kom de här långa längorna. Ja. Mitt i skogen bara började man bygga. Mm. Då hade vi ett eget cementfabrik. Bakom Sikvägen 29. Hade vi? Ja. Aha. Då hette firman Olsson och Skåne. Aha. Så allt det hette där du, vi bodde också. På Björkbacken? Jajamän. Ja. För du, det kan vi säga, det berättade vi om i förra programmet. Men vi bodde grannar med din familj på Björkbacken. Vi bodde ja. På en av de här, jag bodde på Bollmaravägen 52. Ja, det var bakom hörnan. Och du bodde på Industrivägen. Ja. Vilken nummer? 79. Ja, med din familj. Mm. Så att när vi var små, då var vi så många ungar. Det berättade jag förra programmet också. Och min farfar och farmor, när de sålde ute på Tyresö, så flyttade de på... Vi bodde på Nedabotten, så köpte han lägenheten bredvid oss på Nedabotten. Ja, just också. Det! Det hade ni, ja. Ja. För ni var... Precis. Ni, och de har följt oss i alla år, liksom farfar och farmor. Och... Ja, det var ju bra. Mm. Så att alla kunde vara hemma. Ja. Var din mamma hemmafru eller? Jajamän, hon jobbar fram till min äldsta brorsa föddes 49. Sen har hon alltid varit hemma. Lagat all mat, allting. En julafton för henne, det var hela natten. Ja, det är sant alltså. Så har det varit för väldigt många kvinnor. Ja, numera, men ändå 88 år och frisk som en nötkärna. Alltså nu också? Jajamän. Hon fortsätter att fixa det? Ja, allt utom pressyltan och sånt vad heter där. Vad heter din mamma? Ingrid Järnström. Ingrid Järnström. Och då ska vi fortsätta. Du såg när hela Bollmora började byggas. Ja, oja. För mig, vi kom hit 64, flyttade vi till Björkbacken. Mm. Då byggdes det, då var det, man gick liksom till skolan på jättekonstiga vägar som hela tiden var lera. Man blev ganska smutsig när man gick till skolan. Ja, för det var så, för det var inte tillräckligt med folk. Nej. För sen var vi fler och fler. Ja. Då började man bygga ut och allt det här. Och vilken skola byggdes för? Jag tror föräldskolan byggdes först i Bollmora, va? Ja, det gjorde. Ja. För först Tyresöskolan. Gamla Tyresöskolan, den var väl byggde, den var väl redan byggd. Och första, min brorsa som är 70 år, han börjar ju i bygdegården. Just det, bygdegården var skolan. Där gick ettan och tvåan ja. I en trappa ner. Men hade man hunnit bygga Tyresöskolan då? Nej, den var under uppbyggnad. Den var under uppbyggnad, jaha, det var också en del av det här. Ja, en del av det. Och själv har jag gått hos doktor Schambert. Som för benen kolla uppe på bygdegården. Fanns en doktor på bygdegården? Ja, doktor Schambert hette han. Hade ju vänder sig från början. Jaha. Och sen flyttade han upp till Bollmora vägen 8 på Nedabotten. Mm. Men fick sluta på grund av att han varit för därhänt. Så en nål gick av i armen på ett barn. Och det här är sant. Du kan också skrönorna, du kan snacket. Ja. Det är sant. För att... Och på den tiden, valborgsmässoafton, det hade de, man stod på ett berg och tittade ner nedanför. Det står, i dagens läge använder de det torpet som så här utetorp för barn. Vilket berg pratar du om nu? När du kommer ner härifrån, Kyrkvägen. På den tiden åkte man in som man kom förbi Snusmåla Eken. Okej. Okay. Mm. Som än står kvar än idag. Idag måste vi köra via bygdegården. Ja, just det. Om du inte kör upp Ollonstigen och Ekstigen och den vägen ner. Ni bodde där vid Ekstigen? Växlingen 8 bodde vi på. Ja. För beskriv hur man åker dit, för jag är inte hundra på växlingen ligger. Idag måste du åka ner till Tyrus kyrka. Ja. Upp höger. Just det. Förbi bygdegården. Aha, så kommer den. Brinkvägen först. Just det. Sen nästa det är vänster. Ja. Det var fint. Ja. Men är det inte ganska fint där fortfarande? Jag tycker det är sönderbyggt. Ja, det är sönderbyggt. Men det, är men väl det där beror ju på vad man ser. Nej, men inte det. Jag är ju född där nere. Ja, ja, okay. Det var ju ett helt annat grej alltså. Och jag tror att det finns en Ringström. Det vet du säkert vilka det är. Känner jag namnet, men jag är inte så bra på namn faktiskt. Nej. Dåminnet är inget bra. Tänkte så här, mitt dåminne är bra, men närminnet brukar ju inte vara. Jag tycker du är extremt duktig på att komma ihåg namn, så måste jag säga. Att, hon bor kvar i första kåken när man kommer upp på Ekstigen till vänster. Mm-hmm. Och sen bodde i Grönbladarna lite, Lennart och Edvard, och jobbar i kommun. Mm-hmm. De bodde ju på Ekstigen. Jag kommer inte ihåg numren nu, för de har ändrat allting där uppe. Ja, ja. Det är väl de som bor kvar sen. Och så han som har jag träffade honom idag, som har Tyrese däck. Okay. Tyrese gummi. Englund. Okay. Men han bor ju kvar där. Okay. Plus sin syster då. Så du har full koll på det. Men har du några släktingar som bor kvar i gamla Tyrese? Nej. Nej. Alla bor egentligen i Bollmora då, kan man säga. Ja. Berätta mer vad du kommer ihåg. Hur kommer du ihåg att vad handlar man i början i Tyrese när du var liten? Pratar om Tyrese nu eller nej, Bollmora? Nej, nej. Ja, vi kan först ta Tyrese. Vad åkte man och handlade någonstans? Första så var det ju Konsum. Vad låg Konsum? I Tyrese, bredvid Pressbyrån. Utiga. Vid bussgaraget. Vid bussgaraget, ja. Men strax efter kom bussgaraget. Ja, just det. Där sågen ligger idag. Ja. Där fanns det var ju där liksom, fanns en det var väl egentligen det centrum som fanns i Tyrese då. Mm. Det var Tyrese centrum. Precis. Plus posten. Ja. Men innan posten när jag kom så hade de ner på Lilla Tyrese. Hade de? Ja. Aha. Lilla Tyrese. Okej. Okay. Ja. Det var vad som fanns. Sen när vi flyttade upp hit så var det Konsum på Bollmarvägen 12. Ja, det kommer jag också ihåg. För sen byggde de där Bollmarvägen 12, det var liksom längst ner. Exakt, i liten bottenvåningen. Ja. Och så började de bygga handelshuset, va? Exakt. Ja. Ja. Och då kom Norrmalms, Rigo Westerlund, TV och radio som hade i Tyrese också. Ja. I handelshuset? Ja, han hade i Tyres först, han hade en bensinmack. Okay. Nynäs var det. Ja. Sen när du kom bort till Alstorp, nu pratar jag i gamla Tyres, alltså inte det Alstorp som alla är vana vid. Nej, det hette Alstorp. Okay. Där en som hette Holmgrens taxi. Just det. Och det var han som körde in mig när jag föddes. Alltså var det? Ja, till BB. Och vet du vilket BB det var då? Västerhaninge BB. Var det Västerhaninge BB? Jaha, vad roligt, det visste inte jag. Men sen affärer. Sen har det funnits, hela Tyrese har varit full av affärer, längre ner Brevik och allting. Ja, men jag tänkte i Bollmora sen, för att vi hade ju inte alla affärer här. Nej. Sen byggde de ju det här och det var Norrmalmsvart det ju först. Ja, du menar riktiga centrum? Ja, exakt. När man går in i centrum så var det liksom där Hennes Blåshålet som man kallar det. Där Hennes och Maurits ligger idag. Ja. Det var Norrmalms. Sen hade du en affär uppe i Lindalen också. Det huset är vitt idag. Det var ett gult hus. Var det också en affär? Ja, det var också en affär. Sen var ju alla tvungna, om man då ville ha starkare varor, då åkte vi i vår familj till Farsta. För det fanns ju inget systembolag här. Nej, stämmer bra det. Ja. Så vi veckohandlade i Farsta. Därför att det var ju där som det fanns affärer. Det är därför det här Tyrese, det är en slutstation. Ja, det är det. Du kommer inte längre än till Brevik. Nej. Det är därför det inte drar folk. Vadå, inte drar? Det drar inte folk, det har ingen som drar. Nej, du menar så? Nej, för de som åker hit måste ett ärende hit. Ja, det måste finnas någonting som gör att de åker hit. Ja, men det som gör också att folk stannar, det är för att det inte är ett... Många kommuner är ju bara genomfartsgrejer. Ja, här men vi... inte Farsta. Vi åkte alltid till Farsta också. På den tiden, 61-62, när det var barnbidrag. Ja, precis då åkte då vi var det ju kvartal. Ja. Då åkte man till Bea i Svedmyra. Gjorde det också? Ja, okay. Ja. Det kommer jag inte ihåg att vi gjorde. Vi... Man åkte alltid dit och handla. Mm. För jag kommer bara ihåg att, att Farsta med de där jättetråkiga vattengrejerna där i torget. Ja, det var ett tråkigt torg och så var det gubbar som sålde varmkorv. Ja. Det var ungefär vad de gjordes där. Och så gick mina föräldrar in och handlade på olika ställen så fick vi barn vara där på torget och vänta medan de... Ja. Och så pratade man... Men det rör ju stort. Ja, det är helt annorlunda. Ja. Finns ingen likhet mellan det. Nej. Men det var och här det. Är allt... Exakt. Nej, här är... det är så. Jo, men allt är det. Ja. I mina ögon. Du ser det gamla också? Ja, för det tillkommer ingenting som drar folk. Ja, du menar så? Du menar det tillkommer... Ingenting. Du menar varför ska man åka till Bollmo? Men jag tror att orsaken att folk... Hit går man ju handlar om det fattas mjölk eller någonting hemma. Du menar så? Ja. Ja, fast vi handlar alla våra grejer i Tyresö centrum ja. Nu. Ja, men det där beror ju bara på en sak. Vad beror det på? Att det är Tyresö trogen. Ja, och att man känner folk i centrum. Ja. Och nu finns ju allting man behöver. Ja, men järnaffär finns inte. Nej, det finns det inte. Men, fiskaffär finns inte. Men då är det så, om man då måste åka på järnaffärer. Då förut åker man till Nygrens järn. Ja, det är också nedlagt. Ja, men nu åker vi åker i alla fall till antingen till Länna eller så åker vi... Det säger du, var en ska ha så måste du lämna Tyresö. Ja, det är rätt. Det saknas några saker. Ja. Det. Eller så åker man till Sickla. Men sen ska man säga så här, folk tycker ju om att åka iväg och shoppa. Så att det här att lämna, alltså folk... Ja, så det är också en konstig grej egentligen. Ja, det tycker jag också. För att man ska ju helst handla på hemmabanan. Verkligen. Men finns det inte, du måste utanför Tyresö. Ja, var en ska ha, så måste du utanför Tyresö. Ja, det är rätt. Du har rätt. Men sen kom det ju en massa andra affärer där i blåshålet. Ja, det var ju gången. Tobaksaffären och ja. Tomasson som öppnade det. Ja, optiken kommer jag ihåg. Ja. Mm. Det är med. Han var väl rånad en gång här för mig. Ja. Han talade om för mig när jag fick mina första glasögon när jag var ung. Han låg ju vägg i vägg med tobaksaffären. Var det? Ja, det kanske han gjorde. Han sa till mig i alla fall, du är slarvproducerad, sa han till mig. Som tioåring. Ja. Och på tobaksaffären på den tiden, han hade ju trappan ner. Just det. Som du kunde köpa leksaker åt. Det kanske det var också. Jo. Ja, jag vet. Mm. Så han hade en pistol så här, som man tryckte in i potatis i. Man tryckte ner en potatis så fick du en ärta typ av potatisen. Aha, så sköt man den. Du kan det här buset. Ja, men det var mycket sådana bus på den tiden. Det var det. Ja. Och Jack känner ju också, hans son. Just och nu det. Är det Jacks son som driver tobaksaffär. Precis. Ja. Och Jack heter efternamn. Tomasson. Just det, Jack Tomasson, precis. Ja. Vi var också och jag känner hans fru också. Du känner de här som hade affärerna? Ja. Alla. Mm. Arnolifs också. Arnolifs, för de låg ju mitt emot Norrmalms på den tiden. Precis. Sen hade du mitt i den här gången mellan den stora godisaffären. Vilken stora godisaffären? Det blomsterhandeln har idag. Jaha, just det. Där var en stor godisaffär. Mitt emot var en klädesaffär. Lennart Kärmode tror jag att det hette. Ja, det hette det. Ja. Lennart Kärmode. Ja. Mitt i där stod det en kiosk. Ja. Som jag stod och sålde lotter åt Kire Palm. Jaha, just det. Kire Palm som jobbade på kulturförvaltningen. Exakt. Mm. Och där stod jag och sålde lotter. Och Kire Palm är ju egentligen en, vad ska man säga, ikon. De bodde på Bollmora, egen 12. Hans fru heter Sonja. Ja. Mm. Så när de första lotterna som kom, de var ju stora så här, så mitt i. Mm. Så skulle man vika upp det där för att se. Så i slutnummer och så här så fick de en burk ananas. Krossad ananas. Så, ja. Så var det då, på det var, min tid. Det var kulturförvaltningen. Ja, han var alltid nere vid Barnsjön. Simma på morgonen. Jag vet. Mm. Och de satt några stycken gubbar och basta. Ja, jo, det vet jag. Ja, under alla år tror jag. Ja. Han blev väldigt gammal kille. Ja. Och de hade ett gubbgäng där nere som bastade. Ja. Hans son, jag vet inte om han är borta idag, han också. Men... Jag har ingen aning. Hans dotter ser jag ibland. Ja. Ja. För så, man har ju lite koll på sådana människor, ja. Man tittar på dem och ser hur... Och det värsta tycker jag nu när man ser människor i ens egen ålder, först ser jag en gammal tant, sen upptäcker jag att vi är jämnåriga. Ja. Det är det som är så läskigt tycker jag. Och om vi fortsätter med Bollmora centrum, där Green Bull ligger idag, det var ju hörnet av tobaksan och... Det var ju apoteket där som låg där. Ja, det låg lite längre ner. Ja, men det låg där... mitt emot. Där låg ju tobaksaffären och den här glasögonaffären som du pratar om. Men... Och mitt emot hade de här vakterna, buren, Torsten. Just det. Ja. Men du pratar ju gången. Ja, men kommunhuset då, det är ju... Det hörnet av kommunhuset. Green Bull är det ena hörnet av kommunhuset. Ja, det är väl längre bort det. Ja, men det som är dag Green Bull, ja, där det är, torget. Jag vet vad du menar. Det är runt hörnet. Det var där som apoteket låg. Ja. Så det är konstigt, det är svårt att tänka för att det är ett inomhuscentrum nu. Ja. Och där blåshålet går, det är ju, där finns... Allt var ju blåshål. Ja, allt var. På den tiden. Men det var roligare. Tycker det? Ja, jag tycker det. Men tror inte att det beror på att vi var unga då? Det är väl en grej. Mm. Det kan vi hålla med om. Att det var... Det är som jag alltid säger. Det var bättre förr. Och... Man hade en del bus. Ja. Men inte som de har idag. Nej. Bränger bilar och allting. Jag har intervjuat några stycken av gamla Tyresebor. Mm. Som är jämnåriga med mig. Och då är det två stycken som har berättat också om hur det var när vi var unga. Till exempel hästen. Ja, hon har ju känt i många år. Som heter... Stickan Andersson. Ja. Han bor även min mamma. Aha, just det. Ja. Och då var det även Peter Söderlund. Ja. Som var de två var bland annat, har de berättat det på radion. För då fanns det väldigt mycket knark här i Tyresö. Finns fortfarande. Ja. Och det har ju inte ändrats. Nej. Och det måste jag säga, det jag kommer ihåg skillnaden, det var så här, när vi flyttade hit, då hade föräldrarna fullt upp att jobba. Så vi barn, vi skulle ju vara utomhus. Mm. Efter skolan var man ju ute. Ja, alltid. Alltid. För det fanns fram till klockan fem. Ja, och så för då skulle man käka middag med familjen. Ja, och sen gick man ut igen och så fick man gå hem när det blev mörkt. Mm. Beroende på vilken årstid. Ja, okej, okay, så var det. Och det fanns ju inte mycket att titta på tv, så det var ju inte så mycket kul hemma egentligen. High Chaparral på onsdagar eller lördagar. Ja. Barnprogrammen, det var ju Andepande och... Det fanns ju ingenting. Men det som hände också var att alla de här ungdom... Men det fanns ju bara ettan från början. Ja. Sen tvåan. Ja. Och det... Sen har det kommit mer och mer. Nu kan idag kan du... Och vad ska de med alla kanaler till? Du hinner ju aldrig titta på. Nej. Och barn idag är ju inomhus istället för utomhus. Ja. För vi hade ju inget annat att göra än vara utomhus. Nej. Nej. Och, idag har de datorer och grejer därifrån inomhus. Ja, och det som vi gjorde då när vi var ute, förutom att titta på väldigt mycket bus, för det gjorde det. Ja. Och man slogs, men det var rätt. Ja. Man slogs mellan gårdar. Ja. Och som tjej var lite läskigt ibland att röra sig på en gård som man inte, där det fanns läskiga grabbar som man inte kände. Och sen kom då, när jag gick i skolan så hade vi mycket fester på föräldraskolan. Och sen när man visste ju inte så mycket för det fanns ju inget internet. Och plötsligt så alla började röka och alla elever på skolan rökte ju, för det var ju viktigt. Ja. Och när jag gick på föräldraskolan så ville de dessutom ha rökrutor. Ja. Och sen började de röka på någonting där man inte ens visste vad det var för. Det luktade konstigt hela rummet. Mm. Då kom ju hasch hit ut. Eller? Ja. Så att väldigt mycket av våran ung, även liksom, om man nu tittar tillbaka, så var det ju väldigt många som rökte på när vi var unga. Testade. Ja. Ja. Så det var ju liksom en ungdomsgeneration som lämnades till sig själv. Så punkarna till exempel. Och, alltså, det kom en massa sådana här, vad ska man säga, hippierörelse, allt möjligt. Så det var ju väldigt många som åkte dit. Och det berättade bland Stickan Andersson om och Peter Söderlund om. Mm. Som bland annat sålde här ute. Ja, jag vet. Ja, och det har han berättat om i olika program. Mm. Så det var ju en ganska, vi hade ju en... Om vi minns att det var idylliskt så tror jag att det var ganska tufft egentligen för ungdomar. Ja, men på den tiden då sköttes det på ett annat sätt än vad det görs idag. Hur tänker du då? Det är mer öppet nu än vad det var då. Ja, det var det nog. Ja, det är därför. Men gick man på en fest så nog tog folk saker? Det är mycket möjligt. Ja. att de gjorde. Men det var mer, det var inte öppet som de gör idag. Idag kan du träffa på precis vad du vill. Ja. Det var mest mellanöl. Ja. Extremt mycket mellanöl. Det fanns inget annat. Nej. Sen kom den här konstiga, vad heter den där? Tom Collins som folk försökte lika sig fulla på. Ja. Som man kunde köpa på Konsum. Det var... Jag vet ju själv, när man började med mellanöl och grejer, när affärerna stängde klockan 1 på lördagen. Ja. Sen kunde du inte handla någonting först på måndagen. Nej, exakt. Men jag åkte alltid ner till många med mig. Mm. Till Jarefält, till Konsum. Hon lever ju än idag, men inte gubben. Nej, var låg det Konsum någonstans? Tyresö strand. Aha, okej. Okay. Där kunde man köpa. Ja, det var bara att gå på bakvägen och på dörren. Det fanns väl också automater inne vid Gullmarsplan? Men cigaretter? Då var... Ja, men jag tror inte det fanns öl. Fanns inte det? Cornett möjligtvis, om du kommer ihåg den. Nej, kommer jag inte ihåg. Lätt öl. Ja. Nej. Den fanns ju mycket då. Mm. Men jag tror inte det fanns öl. Mm. Men det var inga problem. Det har aldrig funnits problem med att få fram alkohol. Nej. Eller vad folk vill ha. Nej. Och du kommer aldrig att bli av med det problemet. Det bara är så. Men, och det är ju bara att acceptera. För jag menar, det är inte sämre människor för den sakens skull. Nej, definitivt inte. Nej. För de har ju riktigt huvud på skaft. De vet ju vad de håller på med. Ja. Med allting. Man ska ju inte se ner på dem. Nej. Bara för den sakens skull. Absolut inte. För då är det verkligen fel ute. Men jag menar, tycker du att, för att den här idyllen som man kommer ihåg lite grann, för det gör man ju när man tänker tillbaka. Man kommer, en somrar var alltid soliga och ens vintrar var alltid snöiga. Ja, men det, men det så var ju så då. Nej, vinter var vinter, höst var höst, vår var vår, sommar jag var sommar. Jag tror inte att det var så. Utan jag tror det att var det, jag vet att det var så. Jag tror att vi också kommer, vi jobbar på våra bra minnen. Vi kommer inte ihåg de här tråkiga sakerna. Jo, men det kommer jag också ihåg. Ja. Både positiva och negativa. Mm. Men det är de positiva du lever på. Det är de man lever på. Ja. Mm. Men det var definitivt 4 årstiderna. Det var 4 årstider. Okej, okay. Jag tänker inte argumentera med dig med det. Men det jag vill ändå säga det är att ungdomarna, för vi var alltså Sveriges barntätaste kommun då. Vi hade inte direkt. Nej, men vi blev. Ja. Ja. Och det gjorde ju det att barn och ungdomar här i Tyresö fick göra lite som de ville. Ja, det var ju det. Man skulle ju vara ute mycket. Ja. Och dessutom fanns det inte lika mycket då som idag. Vi hade ungdomsgårdar. Ja, det fanns det också. Ja. Grottan. Ja, Grottan, Nypkär. Ja, det var det. Kumla. Det har du rätt i. Ja. Var du på dem också? Jajamän. Ja. Det fanns ju någonstans för dem att ta vägen. Ja. Och sen det finns inte idag. Nej. Sen fanns det ett hus som dåtidens raggare hade någonstans i Bollmora. För jag var på något konstigt hus någon gång på någon fest. Där, jag kommer inte ihåg var jag låg någonstans. De som var bilburna. Fast de ja, det, ja, det tror jag inte var här ute. Jo, det fanns ja, något ställe. Det måste vara Bollmora gård. Kanske det enda som har funnits. Ja, det kanske var det. Hälleflaten, för jag har själv åkt med raggare. Ja, för jag åkte sen också. Promen. Ja, så jag var ihop med någon kille som så åkte man till något underligt ställe. Ja. Jag kommer inte ihåg var det låg. Ja. Det var någon gård. Ja. Det tror jag är flaten du pratar om. Det kanske var det. Ja. Jag kommer inte ihåg. Jag tror inte det var Bollmora gård. Jag tror inte ens du var född då. Nej, jag tror inte heller Bollmora gård. Nej, det var flaten. Det kanske det var. Ja. För där var sista stället för raggarna. Vad är det? Och bredvid låg Denvers. Så du ser, när du går in i Bollmora så ser du var allting fanns? Ja. Mm. Oh, ja. Hur tycker du hur Bollmora ser ut idag då? Man säger inte ens Bollmora, man säger Tyresö. Nej, det tycker jag också är punchigt. Mm. Man bytte från Bollmora till Tyresö centrum för att det klingar dåligt. Varför gör man det? Titta på Bagarmossen. Som har klingat dåligt i alla år. Nu är det jätteinne. Nu är det jätteinne. Ja. Varför byter man där då? Det var bara en fånig grej tycker jag. För Tyresö centrum. Alltså för mig, alla som jag känner. Mm. Som är födda i Tyresö. Nu pratar jag Tyresö, inte Bollmora. Säger samma sak. Tyresö centrum är det gamla centrumet ute på gamla Tyresö. Ja. Och det här är Bollmora centrum. Jag ska vara så. Ja. Man ska inte byta namn. Vi säger det är ungefär sak. Som de byter namn på alla vägar. Ja, jag trodde det hörde till kulturen att behålla. Du har rätt. Eller hur? Du har rätt. Du har rätt. Ja. Så kommer någon att fråga mig efter ett namn i gamla Tyresö. Då säger jag, ni måste ha fel ute. Du måste ha fel ställe. Skulle hon säga en rätt namn, då visste jag direkt var det är någonstans. Idag vet jag inte det. Här har du rätt i. Ja. Vet du vad? Nu har vi alltså, det här är andra programmet med dig, Åke Järnström. Så att ni som vill veta mer om Åkes liv får lyssna på det första programmet. Det är bara att söka på Åke Järnström på Google och Tyresö så hittar ni det här programmen. Så att när du kommer på nya saker att berätta om så får du komma hit igen. Nu får det räcka för idag, ska jag säga. Ja, och jag tackar och hoppas det blir flera program. Då får du ta en hel månad på en gång. Ja, det är bra. Ja. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag som då har bott granne med Åke Järnström och hans familj på Björkbacken heter Ann Sandin Lindgren. Välkommen till Berättelser kring slottet och det här är en programserie på Tyresö Radio 91,4 MHz. Jag heter Katarina Johansson Nyman och jag har förstås också en annan gäst med mig här i studion. Välkommen hit, Jonathan. Ja, tack så mycket. Kul att vara tillbaka. Det här är Radio Nacka 99,9 MHz. Men det gör ju att du blir piggare ett tag. Inget snack om den saken. Men sen innehåller den också fetter och sånt som inte är så nyttiga, va? Så den är inte lika nyttig. Men poängen jag vill göra är att du har mat och kost som är nyttig. Och du har det som är mindre nyttig. Och det är det som vi lär oss mer och mer om nu då. Här har vi då till vänster solrosfrön. Ett ägg. Och bägge... Välkommen till Berättelser kring slottet och det här är en programserie på Tyresö Radio 91,4 MHz. Jag heter Katarina Johansson Nyman och jag har förstås också en annan gäst med mig här i studion. Välkommen hit, Jonathan. Ja, tack så mycket. Kul att vara tillbaka igen. Jonathan Grinde. Ja, precis. Och vi har ju träffats, ja det är ett tag sedan vi träffats nu. Hur är läget med dig? Är det bra? Jo, men det är bra. Jag har varit uppehåll nu över jul och nyår och sen har jag haft fullt upp med nytt jobb som tågvärd. Så det är en del att göra. Ja, och nu kör vi igen då. Ja. Och idag så tänkte jag att vi ska prata om en person, eller den person som kanske man allra mest förknippar ju med byggandet av Tyresö slott, nämligen vem då? Ja, Gabriel Gustafsson Oxenstierna. Just. Byggherren som vi kallar honom. Ja, byggherren, precis. Och vi ska alldeles strax prata med honom, men jag tänkte vi sist när vi träffades så hade vi en fråga du och jag. Vi diskuterade om vad det här med slott, vad det är och om det är så att ett slott får bara kallas för slott om det har bott en kunglig person där. Och då sa vi att vi skulle återkomma till det. Och nu vet jag att du har kollat lite mer kring den här frågan. Hur är det? Får Tyresö slott kallas för slott? Ja, det får det då. Så att slott är ju då en lite större byggnad som är byggd antingen av en kunglig person eller typ en furste, alltså adelspersoner. Just det. Och det faller ju här in under eftersom Gabriel Oxenstierna var adlig. Mm. Och dessutom ser det ju verkligen ut som ett slott, Tyresö slott. Ja, precis. Lite kort då, Gabriel Gustafsson Oxenstierna, vem var det? Ja, han föddes då 15 juni 1587. Och sen levde han fram till november 1640. Så han blev 53 år gammal. Ja, det är inte så gammalt. Nej, men han hann med ganska mycket under den perioden, skulle jag vilja säga. Han föddes i det som vi idag kallar Tallinn, ungefär. Just det, rival. Som, heter precis, det då. Ja. Snyggt. Så att då var det en del av Svenska riket då. Och hans föräldrar var då riksrådet Gustav Gabrielsson Oxenstierna och Barbro Axelsson Bjelke då. De är lite svåra att hålla koll på herrarna i den här släkten för att de tar ju varandras namn då, så att han heter Gabriel Gustavsson Oxenstierna. Pappan hette Gustav Gabrielsson Oxenstierna. Just det, pappans namn blir liksom, ja. Och Gabriels son i sin tur sen heter då också Gustav Gabrielsson Oxenstierna. Oj, samma ja. Som sin farfar. Ja, just det. Så de verkar heta så varannan generation. Lite jobbigt att hålla reda på. Men nu pratar vi alltså om Gabriel Oxenstierna. Vi kan ju kalla honom bara för Gabriel Oxenstierna. Det gör det lättare. Ja. Hur kom det sig att han kom till Tyresö? Ja, det var för att hans mamma då, Barbro Bjelke då, ägde Tyresö gods då. Och ja, Gabriel spenderade en hel del tid där såklart under sitt liv då. Och han påbörjade lite att bygga en ny byggnad redan innan han ärvde Tyresö då. Men han ärvde hela Tyresö gods 1624 då när hans mamma dog. Men då var redan slottet lite på väg. Just det. Och det var då han bestämde sig för att göra det ännu större då? Ja. Mm. Du, och han var ju riksdrotts, alltså det är ju nästan omöjligt att uttala, jag tror att det är ganska ja. Cool. Men vad är en riksdrotts? Vad gjorde han? Ja, det är ingen titel som vi har kvar idag. Men då var det en väldigt hög position. Man hade egentligen väldigt stort ansvar över hela riket. Riksdrotts var stundtals kungens ställföreträdare om kungen var till exempel omyndig eller utomlands. Och från 1614 och framåt, alltså medan Gabriel var riksdrotts, så var han även hovrättspresident över Svea hovrätt som nyligen hade grundats. Och riksdrotts hade vi fram till 1809 i Sverige, då den nya regeringsformen bytte ut det mot justitiestatsministern då. Mm-hmm. Så att man kan säga att hans position var, alltså delades i flera då i och med den nya regeringsformen, så att han hade ganska stor makt. Ja, det hade han absolut, och han hade ju mycket ansvar över då, Svea hovrätt och hela svenska rättssystemet. Mm. Den kan ju vara lite kul kurios också att även Magnus Gabriel de la Gardie, bror till Maria Sofia som vi kommer komma in på sen, han var också riksdrotts då, det var senare. Just det, och vem var Gabriel Oxenstierna gift med då? Hade han några barn? Ja, han var gift tre gånger. Oj. Första gången så gifte han sig med Märta Turesdotter Bjelke, det var 1611. Och sen verkar det som att hon gick bort, för han gifte om sig med hennes kusin Margareta Bjelke 1622. Och sen tredje och sista bröllopet var med Brita de la Gardie 1631. Så det var ganska täta giftermål där. Mm. Och Brita de la Gardie är då faster till Maria Sofia de la Gardie. Just det, där ser man. Så det de var ingift släkt. Ja, precis. Man märker ju verkligen att det var liksom adeln som styrde på den här tiden. Ja, och både då Oxenstierna och de la Gardie-ätterna var väldigt framstående. Mm. Och han hade ett flertal barn då. Bland annat då Gustav Oxenstierna som sen ärvde slottet. Mm. Och det kommer vi komma tillbaka till. När han skulle då bygga slottet, var det tänkt som en permanent bostad eller mer som ett sommarresidens? Det var nog lite mer tänkt som en permanent bostad och även lite försvarsverk, verkar det som. Det finns lite, eller det finns några skottgar kvar. Men det var lite byggande tog ganska. Det avbröts där mitt i ungefär 1624. Då hade han redan hållit på att bygga i en 3-4 år ungefär. För det var så att kungen då, Gustav II Adolf, var intresserad av att köpa området. Jaha. I och med strömmen där. Vattenströmmen då, för han ville bygga någon slags industri eller någonting. Och de höll på att förhandla fram och tillbaka i flera år. Gabriel var ganska sugen på att göra den här affären. Men hans mor Barbro stretade emot, hon ville inte släppa Tyresö. Och sen när hon gick bort då 1624 och allting stod klart för den här affären, då hade kungen tappat intresset. Mm-hmm. Då kom det annat emellan och han upptäckte att strömmen kunde inte användas på sätt han hade tänkt sig. Men under de åren så hade ju Gabriel pausat byggandet. Men sen satte han igång det då. Just utifrån att han tänkte att det kanske skulle säljas då, så var det inte så stor. Ja. Ja. Jaha, det ser man. Jag tänkte, slottet byggs ju mitt under brinnande kriget då. Det stora kriget som pågick. Så man kan ju ibland fundera på hur man fick pengar och folk till att bygga slottet. Ja, vilket är ganska imponerande med tanke på att Sverige vid den här tiden hade ungefär 1 miljon invånare. Av dem var ganska stor del ute i armén. Men han lyckades ändå hitta hantverkare och allt annat som behövdes. Men vi får ju komma ihåg då att 30-åriga kriget var ju inte i Sverige. Nej, just det. Det pågick och ju mest nere i Europa. Kriget var ganska lönsamt för adeln, för att adelspersoner kunde ju få skatteuppehåll om de förstod staten med soldater då. Och sen under delar av 30-åriga kriget så fick även Sverige pengar från Frankrike. För att kunna föra kriget liksom? Ja, Frankrike betalade 400 000 riksdaler per år under 5 år. Oj. Lite osäker på vad det innebär i dagens pengarvärde, men det var en betydande del av den svenska kassan då. Och det är väl då, som motprestation så skulle Sverige ställa upp med minst 36 000 man som skulle befinna sig i Tyskland då. Så att krig var ofta ganska lönsamt. Framförallt för den sida som inte blev drabbad då. Ja, just då. Det var ju mer Tyskland som blev drabbat väldigt hårt. Precis, och om man då så att säga var tillhörde vinnarsidan förstås så kunde det vara det. Du, om vi går tillbaka till slottet då. Vem var slottsarkitekt? Det vet vi tyvärr inte. De uppgifterna finns inte kvar. Det här var lite innan det var mer populärt att slottsarkitekter lämnade sitt namn på bygget. Så det var inte lika viktigt då. Det finns lite teorier, bland annat så kan det ha varit en Hans Flemming då, som var en väldigt stor arkitekt vid den här tiden. Byggde bland annat på Visingsborg, på Visingsö, var han delaktig i, och Vadstena slott om jag inte minns fel. Men han dog redan 1623, så han kan inte varit med och färdigställt slottet, för det var ungefär här det började byggas. Men de som kan det här betydligt bättre tycker att arkitekturen liknar lite hans stil. Ja, det är klart, man kan väl tänka sig att man använde ungefär samma ritningar då, ja, som man hade någon annanstans. Så han kan ju ha varit med i början där. Ja, just det. Så att arkitekten vet vi ju inte riktigt. Nej. Däremot så har jag hittat några andra som har jobbat med slottet i olika grad då. Mm, du menar hantverkare då som har varit engagerade? Ja, ja. Så bland annat fanns det uppgifter då om en mäster Hans som jobbade på färdigställa slottet, alltså slutskedet. Och för det fick han 1100 riksdaler plus naturaförmåner då. Och sen har vi även hittat uppgifter om en snickare Melker som har använt 4000 spikar till panelbeten. Och även fick ersättning för ett hakellås till ena tornkällaren. Lennart Timmerman som lade golv i tornen och övriga kammare. Mm-hmm. Så att det finns är bevarade. Och det här är någon slags bokföring då, som man har hittat? Så att ja, de har inte uppgifter, typ räkenskaper då. Ja, ja, just så det. Det var de ganska noggrann med att skriva vilket år det här bokfördes. Så kunde man se att 1632 så jobbade de här personerna och fick den här lönen. Mm. Tyvärr finns ju inte arkitekten bevarad. Hur lång tid tog det att bygga slottet? Vet man det ungefär? På ett ungefär så, det påbörjades ju någonstans runt 1620 då, lite lätt då, medans Gabriels mamma fortfarande levde. Och sen satte det igång på mer allvar 1624 då, efter de här förhandlingarna med kungen försvann. Och sen ungefär runt 1633 så stod det yttre klart. Så någonstans runt slutet av 30-talet. Det vi vet är att, nu går vi lite händelserna i förväg, men när Gabriel dör då 1640 och han begravs då i början av 1641, då bor bland annat drottningen då, drottning Kristina, och som det var citerat i texten här, gräddan av den svenska adeln bor på slottet i samband med begravningen. Så. Ja, så då måste det vara klart, ja. Mm. Ja. Men det innebar ju att det var ju inte riktigt effektivt då, som du sa, det var ju uppehåll där ett tag, men det tog det ju nästan 20 år då att göra det helt klart, eller upp emot någonting sådär. Ja, och det var ju inte riktigt helt klart förrän alldeles i slutet av Gabriels liv. Så att han hann ju inte vara där speciellt mycket. Nej. Troligtvis. Nej, lite nesligt, ja. Precis. Men han hade ju lite andra... lite andra gårdar och herresäten. Ja, ja, precis. Han var ju inte precis hemlös, kan man ju inte Nej. Säga. Nej. Och sen efter det så försvann ju slottet ur släkten i och med att det kom till Della Gardi. Mm. Du, och de här hantverkarna som du nämnde då, vet vi någonting om dem? Kom de från Tyresö eller kom de från Stockholm? Eller var det till och med så att det kom folk från andra länder? Vet du vilka det var som var och jobbade här? De här som jag har hittat namn på, de är svenskar. Men de verkar inte vara Tyresöbor, utan många av dem har även jobbat på andra slott och byggnader. Bland annat då en murmästare, Jost Henne hette han då troligtvis. Han byggde delar av trapptornet, som inte finns kvar nu, utan det var revs under 1700-talet. Han var bland annat delaktig i Riddarholmskyrkan och lite andra... byggnader in i Stockholm då. Ja, och det så kan... han verkade arbeta med Stockholms trakten. Ja, och det kan man väl tänka sig att det var speciell kunskap som krävdes för att få ihop det här, alltså konstruktionsmässigt, de här tornen och så vidare. Ja, precis. Och materialet då? Är det tegel från Tyresö eller vad vet vi om det? Ja, teglet är mycket från Tyresö för att... flera år innan slottet byggdes hade Gabriel börjat ha lite planer på det här byggandet. Och då hade han byggt, eller man hade köpt ett tegelbruk då, som låg i Tyresö. Drev sådana här vattenkraften bland annat. Är det det som man kallar för tegelbruk borta på Östra Breviksalvön där? Ja, jag tror det. Ja. Det måste vara det. Och så att mycket av materialet kom ju härifrån och även en del av trävirket och så. Och sen... har jag inte hittat så mycket om vad resten av materialet kom. Delar av slottet är sandsten. Och det tror jag inte vi har så mycket Tyresö, utan det har nog hämtats från andra ställen då. Ja, det kan man ju tänka sig. Vet vi någonting om vad hela bygget kostade? Nej, det kan jag tyvärr inte svara på. Utan jag har bara hittat enstaka utgifter då som de har gjort till olika hantverkare. Men inte vad det kostade. Nej, och det är klart, när det blir under så lång tid så är det väl väldigt svårt att sammanställa också, kan jag tänka mig. Men det hade ju varit spännande att veta. Ja, precis. Som vi var inne på så byggdes ju slottet mitt under 30-åriga kriget. Ja. Och kungen, Gustav II Adolf då, som i alla fall var med i början på kriget, han var ju ute i Europa och krigade. Och hemma så var det ju då Gabriels bror, Axel Oxenstierna, som skötte väldigt mycket av statsapparaten i Sverige. Kan du berätta lite grann om Axel Oxenstierna? För det här är ju en person som vi alla känner igen från skolan. Ja, hans namn är ju många som har hört. Och han har ju mycket större betydelse för Sverige än vad många inser. Även till våra dagar. Han var ju då äldre bror till Gabriel. Föddes 1583, så han var 4 år äldre än Gabriel. Han blev 71, så han blev nästan 20 år äldre än sin lillebror då. Och han var ju då rikskansler från 1612 och i praktiken så var han också regent från och med 1632 då åt Kristina. Just det. 32 är ju slaget vid Lützen där Gustav II Adolf går bort, för Kristina var ju omyndig, så då var det Axel som styrde landet. Axel kallas ibland lite för grundare av den svenska statsapparaten, för han skapade väldigt mycket av den byråkrati och det verksamhet som vi har idag då. Han delade bland annat in Sverige i jämstora län med varsin landshövding och fasta gränser. Och det är i stora drag de gränser på länen vi har idag. Det är fascinerande, det är häftigt, tycker jag. Ja, ja. Men han styrde inte landet jättemycket från Sverige, från Stockholm. För han var ju också med ute i 30-åriga kriget då. Han var också med ute ut i Europa, ja. Ja, efter... ungefär efter slaget vid Breitenfeld då, 1691, som var en stor svensk seger och lite vände kriget, så var han med och assisterade kungen då. Han utkämpade inga slag under kriget, så han var inte fältherre på det sättet, men han hade stor strategisk och mycket politiskt ansvar. Han hade väldigt stor påverkan på kriget. Han var starkt bidragen till att Frankrike gick med i kriget 1636 då. Okej. kan ju vara värt att nämna så här årtalen. 30-åriga kriget höll ju på från 1618 till 1648, så att vi vet var vi är. Ja. Och jag brukar tänka så där att tänk om folk hade vetat från början att det skulle bli 30-årigt krig. Ja. Då hade man kanske inte varit så pigg på att vara med. Men, nej, men när man inte blir det så visste man ju inte det. Ja, nej, men Axel Oxenstierna är ju en fascinerande person, för han klamrade sig ju fast väldigt länge också. Han var ju med och styrde, som du sa, först då tillsammans med kungen Gustav II Adolf, och sen så fick han ju då gå in då för Kristina och hjälpa henne sen så småningom lite grann innan hon. Ja, och delar av det här styrandet gjorde han ju då nerifrån Tyskland mestadels och Centraleuropa. Och då var det ju ofta Gabriel då, lillebrorsan, som förde Axels talan. Och många såg dem som ganska lika. Båda två har folk samtidigt då sa att båda hade väldigt stort tålamod, till exempel. Mm-hmm. Så att Gabriel var tydligen en bra ersättare till Axel. Ja, just det. Så han sköt en hel del av Axels sysslor, och de hade mycket brevväxling, och de verkar haft en ganska tät kontakt och verkar vara ensam väldigt mycket. Och om brevväxling så kan vi väl också nämna att du sa just att han la just grunden till moderna Sverige då, kan man ju säga, i form av statsapparat och byråkrati. Men posten bildades ju faktiskt på 1600-talet. Det var ju Axel Oxenstiernas förtjänst. Och även jag då som lantmätare, lantmäteriet kom då också. Ja, det var mycket. Och det är viktigt. Mycket som kom till och som fortfarande är aktivt. Jag tror att det var någonstans i början 1900-talet då, när posten skulle fira 300 år. Så blev Axel den första icke-kungliga personen som hamnade på frimärke i Sverige. Mm. Det är lite prestige. Ja, det var det. Ja. Du, ska vi prata lite mer om 30-åriga kriget? Du sa ju under vilka år det gick då. Men varför? Ja, det skulle vi kunna prata i ett par timmar om. Det finns säkert många lyssnare som är betydligt mer kunniga om 30-åriga kriget än vad jag är. Men enkelt sagt så kan vi ju säga att det var ju protestanter mot katoliker då, mot romersk-katolska staten och deras allierade. Bakgrunden var ju lite att det hade varit en väldigt stor religiös och politisk omvälvning i hela Europa efter reformationen då under 1500-talet. Och framförallt i Tyskland så fanns det många motstridiga intressen, då det var många olika stater, och det var romersk-katolska, det var habsburgska väldet. Det var många som ville ha någonting att säga till om i Tyskland då. Så det var lite som innan första världskriget. Det var mycket som låg och pyrde. Och så behövdes det bara den här lilla gnistan för att det skulle flamma till då. Och det som hände då 1618 är någonting som kallas defenestrationen i Prag. Defenestration är alltså att man kastar ut något för ett fönster. Oj. Finns ett ord för det, tycker jag är jätteroligt. Och då var en ganska många arga protestanter som kastade ut de två kejserliga ståthållarna, som alltså var på den katolska sidan. Kastade de ut från fönstret, men de överlevde för de landade i en stor dynghög. Mm-hmm. Och då båda sidor vände det till sin fördel då, att de katolska sa att de hade haft änglavakt och räddades av Gud. Och protestanterna sa att nej, men det enda som kunde rädda dem var ju dynghögen. Och det var något som var spännande med den här konflikten, var att båda sidorna hade ju Gud på sin sida, tyckte de. Det var ju två kristna inriktningar. Just det, och det var ju väldigt viktigt på den tiden att kunna säga det, förstås. Ja. Mm. Och 30-åriga kriget, säger man också ibland, är det första kriget där propaganda fick en avgörande del. Man skickade ut pamfletter och flygblad, där man gärna svärtade ner motståndarsidan och sa att de ville ha världsherravälde, och så lyfte man sig själva då. Men vi har fått meddelande från Gud om att han är med oss och han tror på vår sak och så. Mm. Så propaganda fick en ganska stor betydelse för just det här kriget. Och det var ganska nytt då. Och i Tyskland då, alltså, då var det både katoliker och protestanter. För Tyskland var liksom delat beroende på vem som styrde då, kan man säga. Ja, det var indelat i mindre delar. Så man brukar säga att 30-åriga kriget skedde i Tyskland, men då är det ju dagens Tyskland. Då var det lite mer komplicerat. Men på den då katolska sidan så var ju romersk-katolska stater, typ tysk-romerska riket, som då blir den här katolska ligan. Det var Österrike, Spanien, Ungern, även Danmark och Norge var med på den sidan då, mot slutet av kriget. Och då passade ju Sverige på att gå in i Danmark och ta delar. Och på den protestantiska sidan så var det ju, ja, Sverige var ju med från 1630, så att det var ju drygt halvvägs in i. Och strax efter kom även Frankrike, och sen ja, England, Skottland, och då var då på den protestantiska sidan. Låter som de flesta var med nästan. Ja, det var nästan en världskrig, ja. Fast det var ju bara i Europa. Europa, det var, ja. Det var det som man kallade för världen på den tiden. Ja, ja just den det. Gamla världen. Du, och hur stort var Sverige då vid den här tiden? Eller när Sverige var som störst? För det gick ju ganska bra för Sverige, i alla fall i den senare delen. Ja, Sverige passade ju på att ta en del landområden. Till exempel Estland och Livland hade vi ju sedan innan. Och Finland tillhörde ju... Och Livland då, är det som Lettland då? Eller vad är, ja, vad är det? Ja, precis. Det är ungefär dagens Lettland då. Så det gick ända ner till Riga. Mm. Så Riga var en svensk handelsstad. Väldigt viktig för svenska riket. Och sen under kriget så passade man även på att gå i krig med Danmark då. Det var ju på initiativ av Axel Oxenstierna då. Det var mot slutet av kriget. Och då tog man då Skåne, Jämtland... Man fick Halland på 30 år, man tog Bohuslän och så. Sen hade man också lite delar ner i Tyskland, svenska Pommern då, Bremen till exempel. Så man hade lite delar här där, så Sverige var ju betydligt större än vad det var idag. Ja. Till ytan i alla fall, sen, som jag sa tidigare så hade det bara ungefär 1 miljon man. Och det var inklusive Finland och alla de här andra ställena som du nämnde då? Ja, hela svenskriket. Mm. Sen... Sverige växte ju väldigt kraftigt under den här tiden. Gick upp från 1600-talet med 1 miljon, så gick de upp till nästan 2 miljoner då under 1700-talet. Så det är ju fördubbling då. Så det växte ganska rejält. Ja. Du, och Gabriel Oxenstierna då, han var ju förstås också tvungen att förse då kriget med soldater och folk då, antar jag. Ja, jo, för han levde ändå under större delen av kriget, förutom de sista 8 åren då. Jag vet inte exakt hur mycket han förstörde det med. Men det fanns ju en del industrier i Tyresö, så det tillverkades ju en del, bland annat vapen då till exempel. Men sen kom det ju mycket mer tillverkning under Maria Sofia de la Gardie då. Just det. Men en del industri fanns såklart under Gabriels tid också. Mm. Om vi ska knyta ihop säcken då, Gabriel Oxenstierna, precis som du sa så dog ju han då lite snöppligt nästan, alltså slottet var ju färdigt då, men kyrkan han ju inte bli färdigt, eller rättare sagt den invigdes ju med hans begravning. Ja, men det var det första som hände. Vet vi vad han dog av? Nej, det står inte, och då verkar mer ha varit av, ja, mer ålderdom då, om det inte står någon specifik dödsorsak. Ja. 53 år var ändå ganska mycket under 1600-talet. Men var han med ute i kriget också? Nej, han verkar mest ha varit hemma i Sverige då. Och förde, ja. Mm. Och skötte Axels talan i rådet, ja, och så. Skötte rulliansen kan man säga. Ja, så det behövdes ju folk som styrde landet eftersom kungarna gillade att vara ute och kriga personligen då. Nej, så att Gabriel dog då i november 1640. Och där har jag hittat lite blandade uppgifter. Vissa ställen står att han dog på Tyresö slott och vissa att han dog inne i von der Linderska palatset i Stockholm. Min personliga gissning då är att han faktiskt dog inne i Stockholm i och med att hans begravning innehöll en stor begravningsprocession från Stockholm ut till Tyresö. Och det känns lite omständigt att frakta in liket från Tyresö in till Stockholm för att sen bära tillbaka det. Men det är bara min personliga gissning då. Mm. Men det var i alla fall en väldigt stor begravning. Det ska ha varit lite över 2000 personer deltagen, vilket talar för vilken mäktig person det här ändå var. Och även drottning Kristina ska ju då ha deltagit. Vad som är lite kul med de här två bröderna är att båda två byggde faktiskt sina egna begravningskyrkor. Även Axel, han hade då byggt Jäders kyrka som ligger utanför Eskilstuna. Jaha. Och där begravdes han sen då när han dog. Jaha, så han är begravd där? Mm. Ja, så att båda två, det är en förmån, byggde sina egna begravningskyrkor. Han kunde få göra det. Ja. Det är få förunnat. Ja. Lite som gamla egyptiska faraoer och kinesiska kejsar och annat. Ja. Och den här begravningsceremonin då, då var det en tillställning som varade i flera dagar då, kan man väl anta. Ja, det var ett stort fest, man kanske inte kallar det, men det var en tillkomst. Så det var mängder av vin och mat och så som hade beställt. Så framförallt då till adelspersonerna och kungapersonerna som var där. Men även folk runt omkring då fick ta del av det här. Så det var ganska stor uppståndelse då. Och han ligger begravd i Tyresö kyrka då. Och gravmonumentet kan man faktiskt se inne framme vid altaret. Och då är det gravmonument över honom och Märta Bjelke som var första frun då. Okej, och de andra fruarna då? De har inte fått plats, eller? Nej, det verkade vara hon som var viktigast. Hon var favoriten, ja. Ja, jag vet inte exakt vart de ligger begravda då. Så den kan man alltså beskåda i Tyresö kyrka, hans plattor där. För jag antar att han ligger väl nedsänkt i golvet kanske, eller vad kan ja, det vara? Precis, ja, precis ner i kryptan. Mm. Och under. Ja, spännande. Och när han dog så gick slottet i arv till hans son då, Gustav Oxenstierna. Och det kommer vi att komma in på nästa gång. Ja, ja, precis. Precis. Då har vi fått veta lite mer om Gabriel Gustav. Just nu sänder Sverigekanalens mobilkanal Lyssna på mobil.radiostream123.com. Just nu sänder Sverigekanalens mobilkanal Lyssna på mobil.radiostream123.com. Just nu sänder Sverigekanalens mobilkanal Lyssna på mobil.radiostream123.com. Just nu sänder Sverigekanalens mobilkanal Lyssna på mobil.radiostream123.com. Madam Speaker, Mr. Vice President, members of Congress, the First Lady of the United States. And my fellow citizens, 3 years ago, we launched the Great American Comeback. Tonight, I stand before you to share the incredible results. Jobs are booming, incomes are soaring, poverty is plummeting, crime is falling, confidence is surging, and our country is thriving and highly respected again. America's enemies are on the run. America's fortunes are on the rise, and America's future is blazing bright. The years of economic decay are over. The days of our country being used, taken advantage of, and even scorned by other nations are long behind us. Gone too are the broken promises, jobless recoveries, tired platitudes, and constant excuses for the depletion of American wealth, power, and prestige. In just 3 short years, we have shattered the mentality of American decline, and we have rejected the downsizing of Americans' destiny. We have totally rejected the downsizing. We are moving forward at a pace that was unimaginable just a short time ago, and we are never, ever going back. I am thrilled to report to you tonight that our economy is the best it has ever been. Our military is completely rebuilt, with its power being unmatched anywhere in the world, and it's not even close. Our borders are secure. Our families are flourishing. Our values are renewed. Our pride is restored. And for all of these reasons, I say to the people of our great country, and to the members of Congress, the state of our union is stronger than ever before. The vision I will lay out this evening demonstrates how we are building the world's most prosperous and inclusive society, one where every citizen can join in America's unparalleled success, and where every community can take part in America's extraordinary rise. From the instant I took office, I moved rapidly to revive the U.S. economy, slashing a record number of job-killing regulations, enacting historic and record-setting tax cuts, and fighting for fair and reciprocal trade agreements. Our agenda is relentlessly pro-worker, pro-family, pro-growth, and most of all, pro-American. Thank you. We are advancing with unbridled optimism and lifting our citizens of every race, color, religion, and creed very, very high. Since my election, we have created 7 million new jobs, 5 million more than government experts projected during the previous administration. The unemployment rate is the lowest in over half a century. And very incredibly, the average unemployment rate under my administration is lower than any administration in the history of our country. If we hadn't reversed the failed economic policies of the previous administration, the world would not now be witnessing this great economic success. The unemployment rate for African Americans, Hispanic Americans, and Asian Americans has reached the lowest levels in history. African American youth unemployment has reached an all-time low. African-American poverty has declined to the lowest rate ever recorded. The unemployment rate for women reached the lowest level in almost 70 years, and last year women filled 72% of all new jobs added. The veterans' unemployment rate dropped to a record low. The unemployment rate for disabled Americans has reached an all-time low. Workers without a high school diploma have achieved the lowest unemployment rate recorded in U.S. history. A record number of young Americans are now employed. Under the last administration, more than 10 million people were added to the food stamp rolls. Under my administration, 7 million Americans have come off food stamps, and 10 million people have been lifted off of welfare. In 8 years under the last administration, over 300,000 working-age people dropped out of the workforce. In just 3 years of my administration, 3.5 million people, working-age people, have joined the workforce. Since my election, the net worth of the bottom half of wage earners has increased by 47%, three times faster than the increase for the top 1%. After decades of flat and falling incomes, wages are rising fast, and wonderfully, they are rising fastest for low-income workers who have seen a 16% pay increase since my election. This is a blue-collar boom. Real median household income is now at the highest level ever recorded. Since my election, U.S. stock markets have soared 70%, adding more than $12 trillion to our nation's wealth, transcending anything anyone believed was possible. This is a record. It is something that every country in the world is looking up to. They admire. Consumer confidence has just reached amazing new highs. All of those millions of people with 401ks and pensions are doing far better than they have ever done before, with increases of 60, 70, 80, 90, and 100% and even more. Jobs and investments are pouring into 9,000 previously neglected neighborhoods thanks to Opportunity Zones, a plan spearheaded by Senator Tim Scott as part of our great Republican tax cuts. In other words, wealthy people and companies are pouring money into poor neighborhoods or areas that haven't seen investment in many decades, creating jobs, energy, and excitement. Yes. This is the first time that these deserving communities have seen anything like this. It's all working. Opportunity zones are helping Americans like Army veteran Tony Rankins from Cincinnati, Ohio. After struggling with drug addiction, Tony lost his job, his house, and his family. He was homeless. But then Tony found a construction company that invests in opportunity zones. He is now a top tradesman, drug-free, reunited with his family, and he is here tonight. Tony, keep up the great work, Tony. Thank you, Tony. Our roaring economy has, for the first time ever, given many former prisoners the ability to get a great job and a fresh start. This second chance at life is made possible because we passed landmark criminal justice reform into law. Everybody said that criminal justice reform couldn't be done, but I got it done, and the people in this room got it done. To our bold regulatory reduction campaign, the United States has become the number one producer of oil and natural gas anywhere in the world, by far. With the tremendous progress we have made over the past 3 years, America is now energy independent, and energy jobs, like so many other elements of our country, are at a record high. We are doing numbers that no one would have thought possible just 3 years ago. Likewise, we are restoring our nation's manufacturing might, even though predictions were, as you all know, that this could never, ever be done. After losing 60,000 factories under the previous two administrations, America has now gained 12,000 new factories under my administration, with thousands upon thousands of plants and factories being planned or being built. Companies are not leaving. They are coming back to the USA. The fact is that everybody wants to be where the action is, and the United States of America is indeed the place where the action is. One of the biggest promises I made to the American people was to replace the disastrous NAFTA trade deal. In fact, unfair trade is perhaps the single biggest reason that I decided to run for president. Following NAFTA's adoption, our nation lost 1 in 4 manufacturing jobs. Many politicians came and went pledging to change or replace NAFTA, only to do so, and then absolutely nothing happened. But unlike so many who came before me, I keep my promises. We did our job. Six days ago, I replaced NAFTA and signed the brand-new U.S.-Mexico-Canada agreement into law. The USMCA will create nearly 100,000 new high-paying American auto jobs and massively boost exports for our farmers, ranchers, and factory workers. It will also bring trade with Mexico and Canada to a much higher level, but also to be a much greater degree of fairness and reciprocity. We will have that fairness and reciprocity. And I say that finally, because it's been many, many years that we were treated fairly on trade. This is the first major trade deal in many years to earn the strong backing of America's labor unions. I also promised our citizens that I would impose tariffs to confront China's massive theft of America's jobs. Our strategy has worked. Days ago, we signed the groundbreaking new agreement with China that will defend our workers, protect our intellectual property, bring billions and billions of dollars into our treasury, and open vast new markets for products made and grown right here in the USA. For decades, China has taken advantage of the United States. Now we have changed that. But at the same time, we have perhaps the best relationship we've ever had with China, including with President Xi. They respect what we've done because, quite frankly, they could never really believe that they were able to get away with what they were doing year after year, decade after decade, without someone in our country stepping up and saying, "That's enough." Now we want to rebuild our country, and that's exactly what we're doing. We are rebuilding our country. As we restore American leadership throughout the world, we are once again standing up for freedom in our hemisphere. That's why my administration reversed the failing policies of the previous administration on Cuba. We are supporting the hopes of Cubans, Nicaraguans, and Venezuelans to restore democracy. The United States is leading a 59-nation diplomatic coalition against the socialist dictator of Venezuela, Nicolas Maduro. Maduro is an illegitimate ruler, a tyrant who brutalizes his people, but Maduro's grip on tyranny will be smashed and broken. Here this evening is a very brave man who carries with him the hopes, dreams, and aspirations of all Venezuelans. Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaido. Mr. President, please take this message back to your family. Thank you, Mr. President. Great honor. Thank you very much. Please take this message back that all Americans are united with the Venezuelan people in their righteous struggle for freedom. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much. Socialism destroys nations, but always remember, freedom unifies the soul. To safeguard liberty, we've invested a record-breaking $2.2 trillion United States military. We have purchased the finest planes, missiles, rockets, ships, and every other form of military equipment, and it's all made right here in the USA. We're also getting our allies, finally, to help pay their fair share. I have raised contributions from other NATO members by more than $400 billion, and the number of allies meeting their minimum obligations has more than doubled. And just weeks ago, for the first time since President Truman established the Air Force, more than 70 years earlier, we created a brand new branch of the United States Armed Forces. It's called the Space Force. Very important. In the gallery tonight, we have a young gentleman and what he wants so badly, 13 years old, Ian Launfay. He's an eighth grader from Arizona. Ian, please stand up. Ian has always dreamed of going to space. He was the first in his class and among the youngest at an aviation academy. He aspires to go to the Air Force Academy, and then he has his eye on the Space Force. As Ian says, most people look up at space. I want to look down on the world. But sitting behind Ian tonight is his greatest hero of them all. Charles McGee was born in Cleveland, Ohio, one century ago. Charles is one of the last surviving Tuskegee Airmen, the first black fighter pilots, and he also happens to be Ian's great-grandfather. Incredible story. After more than 130 combat missions in World War II, he came back home to a country still struggling for civil rights and went on to serve America in Korea and Vietnam. On December 7th, Charles celebrated his 100th birthday. A few weeks ago, I signed a bill promoting Charles McGee to Brigadier General, and earlier today, I pinned the stars on his shoulders in the Oval Office. General McGee, our nation salutes you. Thank you, sir. from the pilgrims to the founders, from the soldiers at Valley Forge to the marchers at Selma, and from President Lincoln to the Reverend Martin Luther King, Americans have always rejected limits on our children's future. Members of Congress, we must never forget that the only victories that matter in Washington are victories that deliver for the American people. The people are the heart of our country. Their dreams are the soul of our country. And their love is what powers and sustains our country. We must always remember that our job is to put America first. The next step forward in building an inclusive society is making sure that every young American gets a great education and the opportunity to achieve the American dream. Yet for too long, countless American children have been trapped in failing government schools. To rescue these students, 18 states have created school choice in the form of opportunity scholarships. The programs are so popular that tens of thousands of students remain on a waiting list. One of those students is Janiyah Davis, a fourth grader from Philadelphia. Janiyah. Janiyah's mom, Stephanie, is a single parent. She would do anything to give her daughter a better future. But last year, that future was put further out of reach when Pennsylvania's governor vetoed legislation to expand school choice to 50,000 children. Janiyah and Stephanie are in the gallery. Stephanie, thank you so much for being here with your beautiful daughter. Thank you very much. But, Janiyah, I have some good news for you, because I am pleased to inform you that your long wait is over. I can proudly announce tonight that an opportunity scholarship has become available. It's going to you, and you will soon be heading to the school of your choice. Now I call on Congress to give 1 million American children the same opportunity Janiyah has just received. Pass the Education Freedom Scholarships and Opportunities Act, because no parent should be forced to send their child to a failing government school. Every young person should have a safe and secure environment in which to learn and to grow. For this reason, our magnificent First Lady has launched the Be Best initiative to advance a safe, healthy, supportive, and drug-free life for the next generation, online, in school, and in our communities. Thank you, Melania, for your extraordinary love and profound care for America's children. Thank you very much. know I can't. I know I can't. I know I can't. But I wish I could. Där där fram i täta led. Den dystra sagan täljer blott förfall. Vi har hamnat i den tid som jag beskrev. Ja, vi har hamnat i den tid som jag beskrev. Hör nu stormar rusa fram. En folksjäl den isat i brand. Med minnen och arv för länge sedan. Över landet spottas vitt. Jag tröttnat på politik och valdagens seder. Läs för framtiden. Mitt folken finns kvar. Jag ser blott ruiner. Och den väg ni valt syns inget lyckligt slut. Hör framtidens klockan stå till nya tider. Förvalta valet val, det gör blott tur. Jag förvaltar valet val, det gör blott tur. Nu stormar rysa fram. En folksjäl den isat i brand. Med minnen och arv för länge sedan. Över landet spottas vitt. Jag tröttnat på politik och valdagens seder. Läggs för framtiden. Förtrycka stat, potentat, makt i liv. Snöbeklädda toppar som skönjas i våran ögonvrå. Kraft för vår fana, den gul och trakt som jag skådat i drömmen, en trakt som borde vara min. Sverige, Sverige, fosterland. Sverige, Sverige, fosterland. Sverige. Sverige, Sverige, fosterland. Sverige, Sverige, fosterland. Sverige. Rollar och kär. samfund på jorden, vida hon famnar från strand till strand, fast hon är grundad av Herrens hand, byggd till hans tempel i Norden. Allt finns en vigning i kyrkans famn, brudgummen löfte till bruden, hemmet är nyföddas kristna namn, kämparnas färd till sista hamn, fanan och konungaskruden. Visset och fritt vill vi Sverige bo, råda för landet alena. Min manlig och kristen tro, där om vi strider klart dess ro, honom och folk ser förena. Här inne Sverige så kämpat fram, Kristus var med er på banan, visade vägen för trofast stam. Kristus är trofast och sviker skam, korset står tecknat på fanan. Både i äran och nöden, vida gick striden kring Sveriges säd, frid åt oss kyrka var kampen värd, konungs kamp in till döden. Inne från templet och klockorsmalm, färden är följde och sången, ännu i fängelsets natt och kvalm, gör genom gallrets en kämpesalm, det var en svensk som satt vången. Eller skaras en tusen år, Gud i vår kyrka får frälsa, framåt vår uppfyllda längtan går, under oss kristnade Sveriges hår, Sverige så framtid och hälsa. Kommer ni åter så griper Gud, skara till blånen till möte, väpnad och bygget i hylings Gud, samlat som dagen på ljusets bud, glödar i morgonens sköten. Kristnar i ungdom, du går ångevall. Strid för Guds ära i Norden. Kämpa för frihet och bunden träl. Gud bringer friden till Sveriges själ. Gud bjuder frid över jorden. Tyst en röst som Sverige till alla Sverige. Land du välsignade tag mitt verk, dig min strävan jag viger. Signa min tanke och armen stark, främst bland de främsta jag stiger. Att när min that's what I want. start the fire, the flames get higher, blinded by the light. But you can't see it, you just feel it. Flooding in southern New Zealand. Authorities told many residents in the towns of Gore, Matura and Wyndham they should leave immediately as rivers continue to rise following heavy rainfall. Several hundred tourists were evacuated from Milford Sound after getting stuck there earlier this week when flooding and mudslides cut off car access. Many of the tourists were removed from the area by helicopter. Authorities have declared a state of emergency in the Southland region. Further rainfall is forecast over the coming days, but not the heavy rain that's caused the flooding. Israel has struck Hamas militant targets in Gaza in response to rocket fire towards Israeli communities overnight. That's according to a statement from the country's military. The incident is the latest flare-up following the release of the Trump administration's Middle East plan, which has been fiercely rejected by the Palestinians. The military said it had targeted a Hamas weapons manufacturing site and that no one was wounded. The exchange comes amid an increase in cross-border rocket and explosive balloon launches from the Hamas-controlled territory, as well as violent protests in the West Bank. And scientists are preparing to dive deep into the depths of the Indian Ocean. Scientists from the British-led Necton mission plan to survey wildlife and gauge the effects of climate. Thank you.